Yağmurun sesine bak, aşka davet ediyor. Cama vuran her damla beni harap ediyor. Bu yağmur seni benden alıp götüren yağmur. Aşkımızı sel gibi silip süpüren yağmur. Her damla da ettim, hayatıma kahrettim. O kadar üzgünüm ki seni nasıl kaybettim, seni nasıl kaybettim. Zaman kapım çalsa sen geldin sanıyorum. Korkarım ki aşkımı boş yere arıyorum. Yine yağmur yağacak, beni benden alacak. En acı ızdırabı deryasına salacak. Her damla da ettim, hayatımı kahrettim. O kadar üzüldüm.